Ebilumba, pigin jan yendo. Lilan lan tieke o nuro ban chan ke o pia wan suni ki ba yara. Kugo tie wan ka nwa yara ya dwarma. Li tieke lima li dandan ya poke o tinu den tieni bini kia po o shirngamu. Li tieke lima li dandan ya poke ti banke o tinu den tanganduna leni o mama. Lanwani tin nwa yara nyani tingi nwa yari ni. Li tieke lima li dandan ya poke a bela den pari o tiempo ya pali ngani gichie kayina yari. Li tie li dandan ya poke o tienden yerke o tiegi ki den ga wampari opo ya pali. La dandan ya po ke o ba mari ba ke o pe. Li tieke lima li dandan ya poke o tienu den ta enoka nganduna neke wa bandi mkuma. Ba goden lao kerma o tienden tao. Harke o da den tao idiani den tieni opo sierke o mangri o tiempari. O bakuli kam frig mangi o tiempari kari li dandan ya po. Kelma li tieti larke yuan pundi o tien kan kuli ndanke o yeke ba pa ya bin lungo kuli ipampani. Li tie kelma li dandan ya po ke no we den kengi o tienu nden tuorik wano ke ya limba tieni. Bake bida den nwala. Li fangri ya jeje den chuo o tiempo ke o pie kunyim bia kiangu ke baga o den ya miana. Wanden tieni yeni o den bunigi chuo nganduna ke den ba li mwa mwai sari. Ya li mbar kelma li dandan ya po. Li tse kelma li dandan ya po ke Abraham den tuo ke tieni o tienu inyero yala wanden yino ya yonu. Gifi gigeri wamba ba ke diri ya diemini. Oden figi cha kabani wancha nankani. Li tekel ma li dandan ya po ke oden kwa gkari nani oni lam yeni otienu nde niano ya diemini. Oden ye agban diena ni leni isaka leni jakwabo. Bani ya bin den tan leno ke ba otienu nyan niano yen. Abalahama den tien yeni kelma oden guke obale ya dogun pia atampu para. Otienu ntye yu ya dianka leni umaro. Li tekele ma li dandan ya poke otienu den punsala ufru ke o ba uburu. Ba ke o pori wan yuwa nden tie mwarga. Kelma oden nwake yuwa niano kunya nian yeni tie duka. Li tie lani ya poke jaye ndo kani wani yuwa nden pori. Hari ginani mkuma. Ipuwa nwani den nyan bwenchiala. Yaba ya chwari ntie nani angmabla kapia chwarama. Nani minyinkia ma ja tambi miyeni. La nuku den kwegu kubi li dandanli. Bida den ba otienu nden niamba yara. Ama biden tuwari gilala ngarfwama. Gimangi bipala lipo. Gitwake bitie chamba kiye uyonu wampo ngandunani. Yaba mari yeni dwar chayin ke bi lingi bi docheli. Bi yama ya dembari bande nyani ya doguni bi demba fri ki gwa lipo. Diye mwa mwani bi dem kwan bi yama ki bwa ki pundi ya dogu ngani gichie. Wuni tampol yu yeni. Lani ya po la apia otie mpo fe ban yino bi tienu. Kelma o ngambi bi po u dogu. Li tie kelma li dandan ya poke Abrahama den pari Isaka. O tienu nden bigo ya yonu. Wani yuan den ba unyua nianu. Den tuwa ke ba pari obonja yen yenga. Ba ke o tienu den yero. Aba ba ipuolu mwani Isaka yakan. O den pagi kinwa ke o tien pia o paru ke ba fini ba bitinkiba. Li tie lani ya poke o tienu godon guano obijwa. La bon tie nanan buolu. Li tie kelema li dandan ya poke Isaka den gari jakwabo leni Esayu ya yema nye ligpo. Li tie kelema li dandan ya poke jakwabo ndemba kwe ya yonu o den gari Josefi bla bukuli ki nyi o biyamu yulpo ki kiyage otienu. Li tie kelema li dandan ya poke Josefi ndemboa gipundi o miyal biyanu. O den mari isale le buolu yaba nyama ejibri ni mama kugo bili lunywa bonli bamba tieni otinku papa mama litekele ma lidandani apoke musha nde maria yonu odamba don wono har marita kelma biden lake otie ya biga ngani baden jie obaro nywa bonli litekele ma lidandani apoke musha nde fand oden yeke banda yino falono bisaro bijwa oden swake biyatani gifargo leni otie nibkie wa mangi opalleni tutuom biare yemama yarin tiebon pen kala oden pagi ginwake otie nu ngan yua fetie opo bon mwala kie e jibrin halmani kuli kelma oden nwali po wambaba yapampani litie kelma lidandani yapoke oden fiki nyani e jibtin ni kajie obarpa bien oden juni ki sekelpa kelma onwa obakuli ngi nwayua li tekelma li dandan ya poke oden tenke isalele yaba kiri mi pendim jam kugo mi mi sama aburnyona poke mukuma maleki ndasi isalele yaba bonja kiala li tekelma li dandan ya poke isalele yaba den duori minyinkia mwama nani gitunkuonga yeni. Ama ejibri yaba nde mwandi kipatieni yeni mide milimba. Litekele ma li dandani apoke isalele yaba den chuoni kilindi jeluko dogu bilinkiami hadana lele ke bilinkiami yeni ba. Litekele ma li dandani apoke lipocho nchonli la haba kidentani kiboleni otieni yekabu. Kelma odenga isalele yaba do dirba changu ketorba ngoba yeri beg puni mi pia ya yonu mbadare mentori jedo yono mam leni balaka leni samsona leni jefite leni dafri leni samuel leni bisawar puaba ya mam kuli bidandan po dentenke bi pari midiem bonchiala gitiendi yarin tiegi kugo bari otinu de nyamba yara biden luoni iyangbani nyona kugo gbindi ya fantama nto jama gisani gifabe bi yura muju siemu nyona ni gipari iyani gitwa jakwanda butwa bunni ki delibini lamba twagora lidandan po dentenke bu potiamba bake bi kibi yabin pe kwage fi bitin pipsiga bidon wani binitia mo farake batu kga mfama kelma bidon bwa kba yatin pifima nganigi chie bidon nyuar bine gpuwa ba ibargi kugo kpa bitiamba tpari kwan ba lpadirin bidon lur bine atana kugo wani bitiamba farakiam kugo jia bitiamba leni tisasari kijenba kugo ku bitiamba leni mujugsiemu binitia mo dentie luora kugwagwari ki yedi pegbandi leni tungwagbandi ke binneba biabupo gwangba fara nganduna ki dem pundi ki yapia lanu mwamba unini biden gwagwari mifam pie mini leni ajwanani ki yeti tan londini leni ifarini kuri bake bankuri dembake otientieni bupo o shir ngamo kelma bidandan yapo baden ba wande nian ba yar kelma otinu den jakti po yar ngan gi che ka bwa ba ngambi ki dar chai ke ti ye lien